Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 marca, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Kujawsko-Pomorskiem 3 osoby wpadły do wody po załamaniu lodu na jeziorze. Ukraina i Gruzja nie są gotowe do członkostwa w NATO, uważa specjalny wysłannik do spraw Ukrainy. W tym serwisie też Gdynia i ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. Po załamaniu lodu na jeziorze Zaleskim w powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim 3 osoby wpadły do wody. Wydobyli je strażacy, których 9 zastępów pracuje na miejscu. Służby na razie nie podają dokładnego stanu poszkodowanych. Oprócz strażaków na miejsce skierowano pogotowie ratunkowe, śmigłowiec LPR oraz grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Bydgoszczy. Około 1000 sołtysów z całej Polski przyjechało do Przysuchy koło Radomia, by wspólnie obchodzić swoje doroczne święto. Gośćmi uroczystości byli m.in. premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, a więcej na ten temat nasza radomska korespondentka Anna Orzeł. Szef rządu mówił o ważnej roli, jaką sołtysi odgrywają w lokalnej społeczności i ich wielkim zaangażowaniu w pracę. Dziękował, doceniając za to, jacy są i czym zajmują się na co dzień. Sołtys musi być trochę tak jak szeryf, tacy jesteście, mocni szeryfi, ale jednocześnie trochę tak jak proboszcz, dobry, z dobrym sercem, rozumiejący swoich ludzi, jeszcze jednocześnie też jak ekspert. Te wszystkie trzy cechy muszą się łączyć w was. Maria Augustyniak ze wsi Komorów w gminie Wieniawa jest sołtysem od 8 lat. Jak jest nerwowy rocznik, tak jak ja, no to nie daje sobie w kaszę dmuchać. Tak jak zresztą wszędzie, bo wszędzie znajdują się ludzie i ludziska. Na pewno się wszystkim nie dogodzi. Jednemu się coś tam podoba, drugiemu nie, ale lubię tą pracę. Lubię. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów. Prawie połowa to kobiety. Z Przysuchy Anna Orzeł, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie zagranica. Ukraina i Gruzja nie są gotowe do członkostwa w NATO, oświadczył w wywiadzie dla ukraińskiej agencji specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy Kurt Volker. Pozostało im wiele do zrobienia, ocenił. Volker przypomniał, że podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Bukareszcie w 2008 roku ani Kijów, ani Tbilisi nie otrzymały planu działań na rzecz członkostwa w NATO. Był to błąd, stwierdził. Pod koniec tego prezydent Ukrainy oświadczył, że dążenie do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO powinno być zapisane w konstytucji. W Gdyni zakończyły się ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. Trzeci, ostatni dzień festiwalu to przyznanie nagród prestiżowych statuetek kolosów. A kto został nagrodzony podczas 20. edycji imprezy? O tym powie Paweł Drost, który od piątku obserwuje kolosowe prezentacje w Arenie Gdynia. Dzień dobry. Tegoroczne ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów zapewniły widzom 3 dni dużych wrażeń i emocji. Nagrody główne przyznane były jak zwykle w 5 kategoriach. Kategoria Wyczyn Roku, to ona właśnie budzi chyba najwięcej zainteresowania. W tym roku masywną statuetkę kolosa otrzymał Aleksander Doba za trzecie już przepłynięcie kajakiem Atlantyku. Kapituła kolosów przyznała też wyróżnienia Michałowi Kiełbasińskiemu za samotne zimowe przepłynięcie szlaku w Yukonie, Kamilii Kielar za przejście liczącego 4000 km szlaku Pacific Crest Trail w USA i Romualdowi Koperskiemu za samotne przepłynięcie Atlantyku łodzią wiosłową. Kategoria podróże. Tu rywalizacja była bardzo wyrównana, a zwycięzcami zostali Norbert Pokorski i Marek Połchowski za wieloletnią już eksplorację północnej Grenlandii. Podczas gdyńskich kolosów swoje miejsce mają grotołazi. W tym roku w kategorii eksploracja jaskiń nagrodę główną otrzymał speleoklub Wrocław za eksplorację w górach Picos de Europa. Natomiast zwycięzcą w kategorii alpinizm został Marek Raganowicz za samotne wytyczenie dwóch nowych dróg alpinistycznych, oczywiście na ziemi Baffina w Arktyce. W kategorii żeglarstwo nagród nie przyznano, choć dwie osoby pojadą z Gdyni z wyróżnieniami, natomiast kapituła kolosów przyznała też nagrodę specjalną, którą odebrał kapitan Henryk Widera, a laureatką Superkolosa za całokształt działalności została himalaistka Anna Czerwińska. Z Gdyni Paweł Drost, dziękujemy za te relacje. To był serwis Trójki. W nocy na północy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe wzrastające do dużego. Nad ranem na południu i południowym zachodzie słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 1 stopnia na północnym wschodzie do 8 na południu. Na ogół od 2 do 7. Wiatr umiarkowany w rejonach podgórskich w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W lutym ukazał się ich nowy album pod tytułem Wiedza o społeczeństwie. Jeszcze nikt nie zdążył ochłonąć po tym wydarzeniu, a już wydarzy się następne. Lao Tse w Trójce. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan Polska, a sprawa... transmisja wczorajszego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie dziś tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 18. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Trzecia strona medalu. I zaczynamy drugą godzinę trzeciej strony medalu. Adam Malecki i Jan Kałucki. Na początku, jak zwykle, zacznijmy od najświeższych i najważniejszych sportowych informacji dnia. Kamil Stoch zajął 6. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Nasz zawodnik świetnie poradził sobie w pierwszej serii. Osiągnął 138 metrów. Był na pierwszym miejscu, ale w finale poszło mu nieco gorzej. Poszybował zaledwie 119 metrów. No i ostatecznie został sklasyfikowany na 6. miejscu. Wygrał Norweg Daniel André Tan przed Austriakami Stefanem Kraftem i Michaelem Heibeckiem. Dobra informacja jest taka, że Stoch prowadzi zarówno w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, jak i Row Air. Zawodnicy, kibice i zawodnicy emocjonowali się na pewno także tym, co działo się dzisiaj w naszej ekstraklasie piłkarzy ręcznych. I tu chodzi oczywiście kibiców Szczypiorniaka. Wielki szlagier Święta Wojna, czyli starcie PGW we Kielce z Orlenem Wisłą Płock. Mistrzowie Polski wygrali 36-30. Ale też świetna wiadomość napłynęła, nadeszła do nas z zagranicy. Chodzi oczywiście o kolarstwo i Michała Kwiatkowskiego, który prowadzi w wyścigu Tirreno Adriatico. To jest taki wielki wyścig nazwany wyścigiem dwóch mórz, ale nasz zawodnik ma tylko, przypomnij, 4 sekundy przewagi? Coś takiego. Ma tylko 3 sekundy przewagi nad Włochem Damiano Caruso. Tak, i w takim razie mówiliśmy o piłce nożnej sporo w pierwszej części naszej audycji. To teraz zerknijmy na to, co się dzieje w Gdańsku, a właściwie posłuchajmy, bo na miejscu jest Wojtek Luściński. Wojtku, trwa spotkanie Lechii Gdańsk z Legią Warszawa. Jak sytuacja? 10. minuta tego spotkania. Jak na razie utrzymuje się ten bezbramkowy remis, ale przewagę mają Gdańszczanie, którzy tutaj dominują Legię Warszawa. Stołeczny klub nie może opuścić własnej połowy. Przed chwilą doskonałą okazję na strzelenie bramki zmarnował Sławomir Peszko, który starał się wykorzystać dośrodkowanie Marko Pajszą. Jednak piłka uderzyła w boczną siatkę bramki strzeżonej przez Arkadiusza Malarza. Gdańszczanie odmienieni na ławce trenerskiej bardzo żywiołowo reagują. dyrygujący Piotr Stokowiec, który tutaj zachęca do pressingu swoją drużynę i rzeczywiście przynosi to efekt. Legia Warszawa musi szybko rozgrywać piłkę, musi szybko się jej pozbywać, ponieważ gdańszczanie podwajają to krycie i utrudniają rozgrywanie piłki, jeżeli chodzi o podopiecznych Romeo Jozaka. 11 minuta tego spotkania za nami. W dalszym ciągu w stadionie Energa mamy bezbramkowy remis. Na stadion w Gdańsku będziemy jeszcze wracać, a w zakończonym meczu Jagiellonia Białystok przegrała na wyjeździe z Lechem Poznań 1-5. Jagiellonia cały czas jest na pierwszym miejscu, ma 51 punktów, Legia jest druga, ma 49. Dziwię się, że nie powiedziałeś, że Lech Poznań wygrał 5-1. Ale to dlatego, bo to jest pierwsza porażka Jagiellonii w tym roku. Ale tak jak wspomniałem, na stadion w Gdańsku będziemy jeszcze wracać, ale nie tylko. Będzie też dużo lekkiej atletyki, dopingu i rajdów samochodowych. Akurat wracam z Kopernicy, z Białczańskiej i jestem organizatorem pierwszych w Polsce historycznych mistrzostw Polski w siatkówce na śniegu, które się właśnie zakończyły dzisiaj. Mistrzem Polski zostali pierwszy raz w Polsce w siatkówce na śniegu Tomasz Wierzbicki i Dariusz Tkaczuk, akurat para ze Szczecina. No a w turnieju żeńskim mistrzyniami zostały Dorota Stronga, więc etatowa reprezentantka Polski w siatkówce na piasku, i Monika Brzostek, olimpijka z Rio de Janeiro. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up. Co prawda wydarzyło się to w miniony weekend, ale chętnie wrócimy do sukcesów naszych lekkoatletów w halowych mistrzostwach świata. Po powrocie do kraju spotkał się z nimi Krzysztof Łoniewski. Małgorzatę Hołub zapytał, jakie to uczucie zostać wicemistrzynią świata w sztafetowym biegu 4x400 metrów. Tego się chyba nie da opisać słowami. To jest takie zwieńczenie tej ciężkiej pracy i naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo dumne i szczęśliwe. No i przede wszystkim rekord Polski. To cieszy chyba najbardziej, że zapisałyśmy się w kartach historii. Chciałem zapytać o takie wasze relacje w sztafecie. Świetnie współpracujecie na bieżni. Jak to wygląda poza bieżnią? Czy wy się lubicie? Bardzo się lubimy. Myślę, że poza bieżnią nawet czasem dogadujemy się lepiej niż na bieżni, więc to jest właśnie nasza siła, że jesteśmy bardzo zgraną grupą i zawsze jakieś zgrzyty wychodzą na bieżnię. U nas tych zgrzytów nie ma i zawsze stoimy za sobą murem i to jest najważniejsze. A dogadujemy się bardzo, bardzo dobrze. Justyna Święty była moją świadkową na ślubie, a ja byłam jej świadkową na ślubie, więc to chyba pokazuje, że jesteśmy sobie bardzo bliskie. Skąd się bierze ta wasza doskonała forma, te kolejne medale? To jest ciężka praca, to jest jakieś takie zrządzenie losu, że się zebrało kilka dziewczyn w dobrej formie? Jak to wygląda? Nigdy nie ma czegoś takiego jak zrządzenie losu. To jest przede wszystkim ciężka praca i to, że zawsze się wspieramy. Każda z nas ma czasem taki czas, kiedy jest jej ciężko, ale wtedy fajnie, że trenujemy właśnie razem i wtedy ta reszta grupy jest dla niej taką podporą i wsparciem i myślę, że tym budujemy właśnie taką silną, mocną drużynę. No i wiadomo, jak na treningach umieramy razem, to też jest raźniej, a nie umieranie samemu. Dlatego to przynosi chyba te największe efekty. To, że wszystko robimy razem i razem trenujemy i razem się wspieramy. A często umieracie na treningach? Bardzo często. Niestety, bardzo często, no ale taka jest prawda, że bez ciężkiej pracy nie ma sukcesów. To niech pani powie, jak się ciężko pracuje, żeby osiągać sukcesy, bo pewnie słuchacze nie wiedzą. Trenujemy 6, czasem 7 razy w tygodniu. Jeśli jesteśmy na obozach, trenujemy 2 razy dziennie i to są naprawdę treningi do takiego stopnia wycieńczenia organizmu, że czasem nie możemy się zebrać po treningu, pół godziny leżymy na tartanie i krótko mówiąc umieramy, nie wiemy którędy wracać do domu. Takie treningi się zdarzają, ale są też te lżejsze treningi już przed samym startem, które tylko podtrzymują tą formę, także to jest zbiór treningów i trenerzy wiedzą najlepiej jak pracować i dlaczego i kiedy przyłożyć, a kiedy odpuścić i to jest właśnie chyba to jest najważniejsze, że trenerzy wiedzą kiedy wszystko zrobić, my się ich słuchamy, wykonujemy ten trening i to przynosi efekty. Ja rozumiem, że pani lubi te swoje 400 metrów. Lubię, oczywiście, że lubię. No, nie mogłabym powiedzieć, że nie lubię przy tylu medalach. Ale mówisz, że to najgorszy dystans, najbardziej morderczy. To akurat prawda, chociaż raz biegłam 800 metrów i 800 metrów też mnie zabiło. Nasze panie wybiegały w sztafecie srebrny medal, panowie wywalczyli złoto, a do tego dorzucili jeszcze rekord świata. Na pierwszej zmianie biegł Karol Zalewski. Myślę, że ta atmosfera, która tam była, sprawiła, że radość była bardzo ogromna, aczkolwiek te informacje na temat tego, że jesteśmy mistrzami świata i że mamy rekord świata, dopiero do nas dochodzi. Pewnie nie wszyscy kibice pana znają. Proszę powiedzieć, skąd się pan wziął w biegach. Ja wiem, że pan był sprinterem, że pan biegał 200 metrów, prawda? Tak, biegałem dotychczas 100 i 200 metrów. Z sukcesami. Z sukcesami, ponieważ moim najlepszym do tej pory osiągnięciem jest oczywiście występ na Igrzyskach Olimpijskich w biegu na 200 metrów, ale oprócz tego udało mi się dokonać w swojej karierze takiego przełomowego osiągnięcia, ponieważ obroniłem, najpierw zdobyłem tytuł młodzieżowego mistrza Europy w biegu na 200 metrów, a potem go obroniłem, co w Polsce się jeszcze nikomu nie zdarzyło. I skąd ta decyzja, żeby przedłużyć dystans? Bardzo wielu trenerów namawiało mnie na to, żeby już kilka lat temu zacząć trenować 400 metrów. Ja miałem swoje cele w sprincie, chciałem przez 5 lat zdobyć jak najwięcej medali na 100 i 200 metrów, przygotować się do igrzysk właśnie na tym moim dystansie 200 metrów. Tak się stało i po igrzyskach podjąłem decyzję, że o zmianie trenera, o zmianie przygotowania pod kątem 400 metrów i minęło raptem rok i już mamy takie rezultaty. Ta pańska szybkość jest wykorzystywana właściwie, bo to pan biega na pierwszej zmianie. A dokładnie, na tych mistrzostwach biegu finałowym bardzo ważne było to, żeby rozpocząć tą sztafetę od mocnych 200 metrów, żeby ustawić się od razu za Amerykaninem bądź przed nim na około 150 metrze, kiedy on już mnie zobaczył, że bardzo go naciskam, troszeczkę przyspieszył, wepchnął się na te 200 metrów na pierwszą pozycję, ale udało się go przytrzymać do samego końca, nikt więcej mnie nie wyprzedził i co było dalej, to tylko można było oglądać w telewizji. No dobrze, a jak pan w ogóle zapamiętał ten bieg? Jak pan zapamiętał te kolejne zmiany? Straszne nerwy? Były bardzo duże nerwy, każdemu z chłopaków krzyczałem, stojąc bardzo blisko pierwszego toru, żeby jeszcze utrzymywali prędkość, przyspieszali, jeżeli to w ogóle byłoby możliwe. Nie było zmęczenia, ponieważ była tak duża euforia zaraz po tym, jak Kuba dobiegł na metę, że nie czuliśmy praktycznie w ogóle zmęczenia. A jak często trenujecie sztafetę? Bo każdy z was trenuje przecież osobno, prawda? Tak, trenujemy indywidualnie, trenujemy w różnych klubach, jeździmy na różne obozy krajowe i zagraniczne. Zmiany sztafetowe trenowaliśmy tylko i wyłącznie przez około tydzień na zgrupowaniu w Spale, ale robiliśmy to codziennie. To wystarczyło, żeby przyzwyczaić się do tej pałeczki, do prędkości. I szczerze powiedziawszy, wszystkie trzy zmiany nam wyszły w tym biegu finałowym, co przełożyło się, wiadomo. Czy wyście w ogóle zakładali, wierzyliście w to, że możecie dopaść Amerykanów? Przed biegiem oczywiście. Szczerze mówiąc, ja zakładałem, że będziemy walczyć z Amerykanami, ale nie wiedziałem, że to będzie walka o taki rezultat. Amerykanie od wielu lat brylują na dystansie 400 metrów, zwłaszcza w sztafecie, ponieważ mają bardzo silną ekipę. Wiadomo, skąd to się bierze, mają bardzo duży przemiał ludzi, których mogą wybierać do biegania 400 metrów i myślę, że od dawna jest to w Polsce taki cel, żeby przynajmniej z nimi walczyć. Mamy dużo większą szansę walki z nimi na hali niż na dworzu, ponieważ w hali właśnie liczy się to pierwsze koło, potem bardzo ciężko jest wyprzedzać na łukach i na szczęście się udało. Biegł Zalewski, biegł także Jakub Krzewina, który słynie z tego, że jest kibicem Lecha Poznań. Tak? Nie wiem, której drużyny kibicem jest Piotr Lisek, natomiast i z nim rozmawiał Krzysztof Łoniecki, zapytał, czy jest zadowolony z brązowego medalu w konkursie skoku o tyczce. No jest i nie jest, ten brąz do mnie przyległ i cieszę się, że udało się stanąć na podium, szkoda, że nie troszeczkę wyżej. Czyli jest jakiś niedosyt? No jasne, że jest niedosyt, pojechałem tam w konkretnym celu. No i też liczę troszeczkę na wyższe skakanie, chociaż ten konkurs nie należał do najłatwiejszych, bo się rozwlekał w czasie, ojej. Ale te 5,85 to jest dobry wynik, nie możesz narzekać. Nie no, ja wiem, że to jest dobry wynik, ja po prostu chcę już dążyć do tych wyników powyżej 5,90, tak ustabilizować się na tych wysokościach. Tak bym sobie to marzył, tą moją karierę, ale wiem, że to nie jest łatwe i jestem zadowolony ogólnie z tych 5,85, po prostu wiem, na co jestem gotowy. Gdybyś miał rozegrać, mógł rozegrać ten konkurs jeszcze raz, to co byś poprawił, co byś zmienił? Dużo bym nie zmieniał, ja myślę, że tam troszeczkę stojaki, czyli odległość poprzeczki od dołka, bym tam raczej się doszukiwał korekcji. No ale gdybym mógł rozegrać ten konkurs jeszcze raz bym spróbował zawalczyć o złoto. Byłeś bardzo blisko tego, żeby pokonać 5 m 90 cm, nawet już chyba ścisnąłeś rękę w powietrzu, myśląc, że pokonałeś. No falstart, niestety troszeczkę mi się przetrafił, no już uniosłem ręce w geście zwycięstwa, a tu poprzeczka prawie mi na głowę spadła. Takie życie, taki sport. Z drugiej strony to było też tak, że Renault La Villenie był w znakomitej dyspozycji, to było widać. Nie, no wszyscy byli w znakomitej dyspozycji i nawet ta młoda gwardia, która nie wiem, czy ja się mogę nazywać starą, raczej też nie, bo też jestem gdzieś tam młodym lekkoatletą, ale gdzieś ci jeszcze młodzi nas bardzo mocno gonią i bardzo mocno nas naciskają na odciski, bo skaczą właściwie po 5,80, to są już bardzo wysokie rezultaty. No i tych zawodników było dosyć dużo, dobrze przygotowanych na tych mistrzostwach. No Renault La Villenie, jak zawsze, świetnie przygotowany na taką docelową imprezę. Z naszymi lekkoatletami rozmawiał Krzysztof Łoniewski. W pierwszej części trzeciej strony medalu mówiliśmy o nowym właścicielu Wisły Kraków. Mamy telefon w tej sprawie. Dobry wieczór, mówi Maciej z Warszawy. Mimo, że jestem kibicem Legii, bardzo się cieszę, jeśli Wisła miałaby nowego właściciela możnego, a przede wszystkim uczciwego, bo to jednak, mam nadzieję, podwyższy poziom naszej ligi, nie tylko Legia z Lechem i Jagiellonią obecnie, ale no jeszcze Wisła i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie Lechia. To tyle, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. A propos Lechii, gra właśnie w Gdańsku z Legią Warszawa, to już minęło 20 minut. Także zapytajmy Wojciecha Luścińskiego, jak przebiega to spotkanie, bo chyba dzieje się bardzo dużo. Dokładnie 23 minuta tego spotkania, dalej utrzymuje się bezbramkowy remis, ale bliżej zdobycia tego pierwszego gola tutaj na stadionie Energa była Legia Warszawa od 12 minuty właśnie podopieczni Romeo Jozaka zaczęli dominować nad gdańską Lechią, jako pierwszy spróbował Kafu, tutaj przymierzył z około 18 metra, ale na szczęście dla Lechii Gdańsk oczywiście Duszan Kucjak doskonale interweniował, kolejna akcja, 16 minuta i jeżeli chodzi o Legię Warszawa, próbował Sebastian Szymański. To było takie dośrodkowanie połączone razem ze strzałem. Tutaj również musiał się wykazać Duszan Kucjak. Sparował piłkę na rzut rożny. No i po tym rzucie rożnym również działo się dużo. Piłka trafiła do Mirosława Radowicza z najbliższej odległości. Pomocnik Legii Warszawa spudłował. Jeszcze próbował dobić to Kafu, ale także kolejny raz doskonale interweniował Duszan Kucjak, a tymczasem Legia Warszawa w natarciu bardzo blisko. Legia Warszawa i gol! Jarosław Niezgoda! Kolejna bramka tego zawodnika, jeżeli chodzi o Legię Warszawa. 11 trafienie Jarosława Niezgody w tym sezonie. Bardzo składna akcja gości prawą stroną boiska. Jarosław Niezgoda dopadł do piłki przed Duszanem Kucjakiem i pod ręką słowackiego bramkarza skierował piłkę do bramki. Legia zasłużenie prowadzi z Lechią Gdańsk w 25 minucie 1-0. Więc jak na razie Legia Warszawa 1, Lechia Gdańsk 0. Zobaczmy jeszcze, co dzieje się w Anglii. Tottenham wygrywa z Bournemouth 2-1, a w Niemczech Borussia Dortmund wygrywa z Eintrachtem Frankfurt 1-0. zabije was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich ten chod. Ostatni raz oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas. Odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko tnie. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. Teraz o czarnej, ale niekoniecznie poważnej stronie sportu. Doping, jak doskonale wiemy, jest największą zarazą, jeśli chodzi o rywalizację na arenach. Jan Kałucki, tu zresztą w studiu obecny, przyjrzał się najbardziej absurdalnym tłumaczeniem sportowców, a lista, jak się okazuje, jest niebywale długa. Everybody be cool, this is a robbery! Każdy, kto oglądał filmy gangsterskie, wie, że kiedy podejrzany zostanie złapany na gorącym uczynku, nie może się do niczego przyznawać. Z dopingowiczami jest podobnie. Jeśli złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Jeśli znajdą strzykawkę, mów, że to nie twoja strzykawka. Każda wymówka się nada. Przez niedozwolone środki dopingujące kilka sportowych pomników runęło z wielkim hukiem. Lance Armstrong, Ben Johnson, Carl Lewis czy Marion Jones, która miała odwagę stanąć przed dziennikarzami i przyznać się, że grała nie fair. I'm Marion Jones Thompson and I'm here today because I have something very important to tell you, my fans, my friends and my family. Na zakończonych nie tak dawno zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu złapano czterech dopingowiczów: słoweńskiego hokeistę Żigę Jeglicia, japońskiego specjalistę od short tracku Keia Saito, rosyjską bobsleistkę Nadjeżdę Sergiejewą i jej rodaka Karlera Aleksandra Kruszelnickiego. W organizmie tego ostatniego znaleziono meldonium. Jeżeli chodzi o meldonium, ono było bardzo powszechnie stosowane na wschodzie i też w samej Rosji i pytanie jest, czy nadal nie jest stosowane i czy po prostu te nawyki nadal funkcjonują, bo możliwe, że zawodnicy nie wszyscy wiedzą, jakie są aktualne zasady, chociaż to może zabrzmieć totalnie naiwnie, ale nie wykluczam takiej możliwości. Mówił dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski. Aleksander Kruszelnicki zapewniał, że nie ma pojęcia, dlaczego zakazane meldonium znalazło się w jego organizmie. Kuriozalne teorie pojawiły się bardzo szybko. Pierwsza z nich zakładała oczywiście sabotaż. Ktoś miał dorzucić Rosjaninowi coś do jedzenia. Inna z wersji głosiła, że meldonium ma także podobno działać wyjątkowo dobrze na kaca i zawodnik upojony olimpijskim sukcesem sięgnął po niewłaściwą tabletkę. Ale historia sportu zna też kilka innych przypadków, gdzie zawodnik do końca szedł w zaparte. Francuski tenisista Richard Gasquet w 2009 roku bawił się w jednym z klubów w Miami i tam w oko wpadła mu niejaka Pamela. Zawodnik miał wynik pozytywny na kokainę i tłumaczył się kokainowym pocałunkiem z dziewczyną z klubu, która tą kokainę wcierała w dziąsła. No i cóż, w pewnym momencie jeden z organów dyscyplinarnych dał wiarę tym zeznaniom. No, widocznie były na tyle przekonujące, że tutaj nie budziły większych wątpliwości, chociaż moje wątpliwości budzi to dość poważna. Dodajmy, że tajemnicza Pamela nigdy nie została odnaleziona. Niestety najwięcej tego typu historii usłyszeliśmy od kolarzy, kiedy w 2005 roku u Tylera Hamiltona wykryto ślady dopingu krwi, próbował przekonać wszystkich, że ślady obcej krwi pochodzą od brata bliźniaka, którego wchłonął w łonie matki. A gdy Gilberto Simoni w kwietniu 2001 roku usłyszał, że w jego organizmie wykryto kokainę, zrzucił winę na dentystę. A kiedy sytuacja się powtórzyła, Włoch powiedział, że to wszystko przez cukierki na kaszel, które ciocia przywiozła mu z Peru. Lista tłumaczeń, które słyszał świat sportu, kibice, a zwłaszcza kontrolerzy antydopingowi, jest długa i ciągle pojawiają się nowe pozycje, chociaż wydaje się, że wszystko już było i nic głupszego ani bardziej zaskakującego nie da się wymyślić. To akurat dotyczyło jednej ze słoweńskich lekkoatletek. Był taki przypadek, że akurat pełnomocnik procesowy tej zawodniczki chciał udowodnić, że nastąpiło naruszenie procedury przeprowadzenia kontroli antydopingowej, ponieważ w stacji kontroli antydopingowej był pies i nadzy ludzie. To akurat o Helenie Jawornik. Tego typu tłumaczenia wynikają z tego, że stawka, o którą walczy sportowiec, jest olbrzymia. Kilka lat dyskwalifikacji, stracone pieniądze, tytuły, rekordy, kontrakty sponsorskie i przede wszystkim stracony szacunek kibiców. Pewnie ta lista byłaby dużo dłuższa, jeżeli chciało się wybrać te wszystkie przykłady. Państwo do nas dzwonią, także zdopingowani przez nas właśnie, żeby do nas, z nami się kontaktować. Dzień dobry, Anna Maroszczyk. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Otyliady Nocnego Maratonu Pływackiego, który był właśnie dnia i nocy w kilkudziesięciu pływalniach w kraju. Nie wiem, jakie były najlepsze wyniki, nie zdążyłam tego sprawdzić, ale sama brałam w tym udział. Jest to bardzo dobra impreza masowa i super zabawa. Dziękujemy bardzo za telefon, a teraz już połączmy się z Gdańskiem, gdzie jest Wojciech Luściński. Tam Legia wygrywa z Lechią Gdańsk 1-0. Wojtku, powiedz, czy gdańszczanie jakoś odgryzają mistrzom Polski? Halo, Wojtku? Legia Warszawa w dalszym ciągu prowadzi 1-0 z Lechią Gdańsk, ale Lechia starała się wiedzieć, jeżeli chodzi o tą sytuację boiskową, bo rzeczywiście od 12 minuty na boisku dominowali tylko piłkarze stołecznego klubu. Po tym golu Jarosława Niezgody, w którym asystował Bekowicz, on tutaj podał piłkę po prawym skrzydle. Wówczas tej akcji nie przerwał młodziutki obrońca Lechii Gdańsk Adam Krzanowski. No i Jarosław Niezgoda do piłki dopadł przed słowackim bramkarzem Lechii Duszanem Kucjakim, zresztą byłym bramkarzem właśnie Legii Warszawa i pod ręką właśnie pana Kucjaka skierował piłkę do bramki. W 29 minucie starał się odpowiedzieć Krzanowski. On dostał podanie ze środka pola. Oddał strzał głową, ale tutaj bardzo czujny na linii był Arkadiusz Malarz, który przeniósł piłkę nad podprzeczką i uchronił swój zespół przed utratą bramki. Do zakończenia pierwszej połowy spotkania niespełna 12 minut. Lechia Gdańsk przegrywa przed własną publicznością z Legią Warszawa 0-1. To tyle z Gdańska. Już za chwilę będziemy rozmawiać o kobiecie, która naprawdę potrafi jeździć bardzo szybkimi samochodami. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż A teraz postaramy się przekonać, że wyścigi samochodowe nie są tylko domeną mężczyzn. Gosia Rdest to jedna z najlepszych kobiet zawodowo jeżdżąca w wyścigach. Mimo iż mamy dopiero marzec, Polka zdążyła już parę razy się ścigać. Wraz z zespołem Phoenix Racing wygrała 24-godzinny wyścig w Dubaju, a także wystartowała na legendarnym amerykańskim torze Daytona. Teraz przygotowuje się do startu sezonu. Po raz pierwszy powalczy w klasie GT4. Na początku tego roku wzięłaś udział w 24-godzinnym wyścigu w Dubaju i proszę sobie wyobrazić, że Gosia, jadąc po raz pierwszy tak naprawdę w poważnych zawodach samochodem klasy GT4, wykręciła tam najlepsze miejsce w swojej klasie. Wygraliśmy klasę, wystawialiśmy dwa samochody, zajęliśmy pierwsze i drugie miejsce. No lepszego scenariusza zespół, kierowcy nie mogliśmy sobie po prostu wyobrazić. Jechaliśmy z pozytywnym nastawieniem, ogólnie byłam przygotowana na różne scenariusze. Samochód był nowy, wiadomo, są przeróżne choroby wieku dziecięcego, ale na szczęście nic poważnego z naszym autem podczas wyścigu się nie działo. No jakieś tam delikatne problemy, a to nie wykrywało kluczyka, tu coś były, ale no nie było to na tyle poważne, żebyśmy nie mogli powalczyć o najwyższą lokatę i finalnie się udało. W samochodzie z Gosią jechało jeszcze chyba trzech innych kierowców. To jest zespół Phoenix Racing, w którym teraz też cały sezon będziesz się ścigać. Tak, dokładnie. Jestem z tego zespołu bardzo dumna. No jest to też spełnienie moich marzeń. Jak dostałam propozycję ścigania się w barwach zespołu Phoenix Racing, jak dostałam propozycję współpracy, to w zasadzie nie mogłam powiedzieć nie, bo moim marzeniem, moim celem są DTM-y, a ten zespół, jako jeden z nielicznych zespołów, ma swoich reprezentantów i ma dwa samochody w serii DTM, także no, lepiej nie mogłam trafić. To jest nowa klasa dla Gosi. Wcześniej było Audi TT, wcześniej była Formuła 4, wcześniej jeszcze dawno temu były go-karty. No to powiedz, Gosiu, jak ci się jeździ w ogóle tym nowym samochodem? Wiem z naszych poprzednich rozmów, że te prędkości tutaj można rozwijać zawrotne wręcz. Też jak zachowuje się w ogóle to auto na torze? Prędkości są na pewno zdecydowanie większe. Maksymalna prędkość na prostej, no to coś około 260 km na godzinę. Podstawową różnicą był napęd. To było kluczowe. Tak to, no, ścigałam się głównie przednio napędówkami. Tak, miałam doświadczenie w kartingu, rok w formułkach, ale to było już jakiś czas temu. Także miałam te obawy, jak tylnopędnym samochodem będzie mi się jeździć, ale zaskakująco bardzo dobrze samochód wpisał się w moje predyspozycje, w mój styl jazdy. Wymaga takiej jazdy zero-jedynkowej, bardziej na fałkę, jest na pewno agresywny, no też mocy ma nieporównywalnie więcej, z 330 na 495 koni się w tym momencie przerzuciłam. Naprawdę bardzo odpowiada charakterystyce mojej jazdy, aż to było takie dla mnie naturalny przeskok, naturalne wjeżdżenie się. Było to dla mnie bardzo takie pozytywne i podbudowało mnie to, zwłaszcza na początku sezonu. Wracając jeszcze do samej jazdy, w zespole Phoenix Racing, w którym się ścigasz, oprócz ciebie nie ma żadnej kobiety. Nie ma. Taka jest prawda, nie ma żadnej kobiety, aczkolwiek wyobraź sobie, że Phoenix Racing ma już doświadczenie w pracy z kobietą, bo w barwach tego zespołu ścigała się Rachel Frey. Ścigała się właśnie w serii DTM. Miała jeden sezon w barwach tego zespołu, gdzie reprezentowała Phoenix Racing w najwyższej możliwej klasie samochodów, także wiedzą, jak pracować z kobietą. No ale jak widzimy i słyszymy, kobieta w motosporcie to jest ciągle, może już nie ewenement, ale nadal rzadkość, a mieliśmy w tym sezonie dosyć taką, powiedziałbym, spektakularną sytuację, bo dostałaś zaproszenie do wzięcia udziału w zawodach na Daytona Ring, tym takim chyba jednym z najbardziej popularnych i słynnych w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko Gosia jechała, ale także jeszcze jedna kobieta. Cała akcja odbyła się na zaproszenie. Pomysłodawcą całej akcji było Audi of America. Wszystko działo się pod hashtagiem Drive Progress. Akcja polegała na promowaniu równości kobiet nie tylko w motorsporcie, ale ogólnie, na każdej możliwej płaszczyźnie. Ja skupiłam się właśnie na promowaniu kobiet w motorsporcie. Razem z koleżanką, z którą dzieliliśmy auto, była to Ashley Freiberg, dziewczyna z USA, także ona znała tor, ja po Dubaju znałam samochód i myślę, że stworzyliśmy bardzo dobry zespół. Jeżeli chodzi o czas w wyścigu, wykręciłyśmy piąty czas wyścigu, sam wynik no nie był aż tak satysfakcjonujący jak w Dubaju. Wiązało się to troszeczkę z nieco błędną strategią, zamieszaniem w zespole i też karą, którą dostałyśmy na koniec wyścigu za nieregulaminowy pit stop. Pomijając wynik, to i tak wielkie gratulacje za ten piąty czas, natomiast myślę, że sam występ na Daytona Ring to było coś niesamowitego dla ciebie, spełnienie marzeń, to chyba jest mało powiedziane. Zdecydowanie mało powiedziane. Jakby jeszcze ktoś w zeszłym roku powiedział mi, że w styczniu dostanę taką szansę, żeby być supportem 24-godzinnego legendarnego wyścigu na Daytonie, na tym fantastycznym, fenomenalnym torze, to w życiu bym nie uwierzyła. Wydawałoby się to abstrakcyjne. A tu to się po prostu podziało prawie że z dnia na dzień. W przeciągu jednego tygodnia była wiza, był bilet, testy, no i start w 4-godzinnym wyścigu. Pozwiedzałaś sobie chyba też trochę Stany Zjednoczone. Poleciałam tam na nieco ponad tydzień, 10 dni spędziłam w Stanach, także Florydę zwiedziłam, byłam w Miami, też okolice Daytony, w Disneylandzie też byłam, także takie kluczowe atrakcje Florydy mam zaliczone. Zbliża się to, na co wszyscy czekamy, no ty pewnie najbardziej, czyli początek sezonu za miesiąc pierwszy, już oficjalne starty. Czego od siebie oczekujesz podczas tego no, zapowiadającego się świetnie sezonu? Super byłoby, jakby była pierwsza piątka. To jest mój cel na ten sezon. Mam mocny zespół, mocny samochód, bardzo dobry skład. Też pozostałe dwa samochody, które będą wystawione w barwach naszego zespołu, też to są mocni kierowcy. Wierzę, że możemy wspólnie naprawdę bardzo dobrze dopracować samochód, mając trzy auta, testować przeróżne ustawienia, też czerpać wiedzę od siebie. Pierwsza piątka byłaby dobrym wynikiem na koniec. Biorąc pod uwagę, że na twoim Facebooku ludzie porównują cię do Toma Cruise'a z filmu Szybki jak błyskawica, no ja bym porównał cię teraz do Toma Cruise'a z Mission Impossible, ale ty jedziesz tam z misją raczej możliwą, a przynajmniej twoje umiejętności na to wskazują. Dziękuję bardzo, bardzo miło mi to słyszeć. No fakt, ten sezon pokazuje, że rzeczy, o których się marzy, o których tak nawet się nie do końca myślało, że się zrealizują, jednak się realizują. No pokazała to i Daytona, i 24-godzinny Dubaj, także oby ta pierwsza piątka się ziściła. Sezon rozpocznie się już za miesiąc na torze Zolder w Belgii, a z Gosią Rdest rozmawiał Mateusz Fusiarz. złapał się za głowę niepocieszony Flavio Paixão. To w Gdańsku, gdzie Lechia gra z Legią Warszawa, na miejscu jest Wojtek Luściński. Wojtku, co takiego się wydarzyło? Ponieważ Portugalczyk był bardzo bliski tego, aby wyrównać wynik tego spotkania na 1-1. Przypomnę, Legia Warszawa po pierwszej połowie, już zakończonej, prowadzi z Lechią 1-0. No i Portugalczyk był bardzo bliski tego, aby tutaj wprawić w euforię około 13 tysięcy kibiców, którzy zdecydowali się dzisiaj przyjść i obserwować debiut Piotra Stokowca, także na ławce trenerskiej Lechii Gdańsk. Lechia zaczęła bardzo dobrze to spotkanie. Ten pierwszy kwadrans był bardzo dobry w wykonaniu właśnie drużyny Piotra Stokowca. Było dużo agresji, dużo pressingu właśnie po stronie gdańszczan, ale potem zaczęła dominować Legia, która tą dominację potwierdziła bramką. Jarosław Niezgoda strzelił swoją 11. bramkę w tym sezonie po podaniu Sowicza. Dopadł do tej piłki, skierował ją do bramki i było to zasłużone. Jeżeli chodzi o Legię Warszawa, takim wynikiem również zakończyła się pierwsza połowa tego meczu. Ciekawego meczu, dużo okazji po jednej, jak i drugiej stronie. Czekamy na rozpoczęcie drugiej połowy tego spotkania. Przypomnę, Legia Warszawa prowadzi z Lechią Gdańsk 1-0. Dziękujemy bardzo. Z Gdańska mówił Wojciech Luściński, a Państwa informuję, że drugą połowę tego spotkania będzie można odsłuchać w radiowej jedynce w audycji Przy muzyce o sporcie. Trzecia strona medalu. Na początku marca minęło 10 lat, od kiedy Marcin Gortat debiutował w lidze NBA. W trakcie tej dekady Polak reprezentował trzy kluby: Orlando Magic, Phoenix Suns i obecnie Washington Wizards. Po wczorajszej porażce czarodziejów z Miami Heat z naszym koszykarzem spotkał się Jan Pachlowski. Marcin Gortat jest gościem trzeciej strony medalu. Chciałem Ci na początku zaśpiewać jak 40-latka, tylko nie 40 lat minęło, a 10 lat minęło. Tak, minęło 10 lat, fajna, okrągła, tak powiem, rocznica, ale cieszę się, że już tak długo, ale no, mógłby być ten sezon o wiele lepszy dla nas. Przez te 10 lat osiągnąłeś bardzo wiele, no i stałeś się jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków na świecie. Gdzieś na pewno na to zapracowałem, będąc tutaj w NBA, moją grą i determinacją na pewno gdzieś tam zaraziłem jakieś pokolenia młodzieży, ale no tak jak powiedziałem, gdzieś byłoby to jeszcze lepsze, gdyby ta końcówka sezonu i ogółem styl, jaki obecnie NBA prezentuje, co do centrów było o wiele lepszy niż jest. No, zaczynając w NBA grałem o wiele, że tak powiem, kompletnie inną koszykówkę niż gramy w tym momencie. Widzisz kogoś, kto mógłby cię zastąpić w lidze NBA? Jak rozmawialiśmy już dobrych parę miesięcy temu, to mówiliśmy o Przemku Karnowskim. Mu się nie udało, bo tak obawiam się, że no długo może nie być takiej chwili, żeby ktoś cię tutaj z Polaków z takim powodzeniem, jak ty grasz w NBA, zastąpił. No szczerze mówiąc, no tak, no Przemek jest chyba najbliżej tego, żeby dostać się do NBA. Jest zawodnikiem, który na pewno ma odpowiednie umiejętności, żeby grać w NBA. Jest tylko kwestia oczywiście jego przygotowania fizycznego i on nad tym musi pracować, ale no prawda jest taka, że no ciężko tutaj myśleć o jakimś zawodniku, który mógłby się teraz dostać. Jest jeden chłopak wysoki, który mógłby zagrać w NBA, znaczy który ma predyspozycję na NBA, ale wszystko zależy od tego, jak będzie grał w kolejnych dwóch latach, wszystko zależy od tego, jaki będzie agent, czy będzie miał też szczęście i no niestety tutaj jest wiele czynników, które wpływają na to, czy taki zawodnik ma szansę dostać się do NBA. Jak dużą stratą dla zespołu jest strata Johna Walla? Właśnie wracam do takiej rozmowy o tym sezonie, bo mimo, że on nie gra już dobrych parę tygodni i następnych parę tygodni też nie będzie grał, to nie prezentujecie się wcale tak, jak wydawało się, że będzie to duże osłabienie w dalszym ciągu. To jest trzecie, czwarte, piąte miejsce w tabeli konferencji wschodniej. No tak, ale są, myślę, mecze, gdzie ewidentnie go brakuje i myślę, że to, że jego teraz nie ma i my jakoś tam w miarę gramy, to i tak to nie pokazuje potencjału naszej drużyny. No, wiadomo, że jesteśmy o wiele silniejszą ekipą z nim na parkiecie niż bez niego. No, to jest jasne. Parę meczy wygranych nie może tego tak naprawdę, że tak powiem, zamazać tego naszego potencjału i obrazu, który my mieliśmy wcześniej. No, z Johnem jesteśmy o wiele potężniejszą ekipą. W tabeli konferencji wschodniej, tak jak powiedziałem, zajmujecie trzecie, czwarte, piąte miejsce. To jest dalej wysoko. Zresztą ta stawka od trzeciego do siódmego miejsca nawet jest bardzo wyrównana. Tak, ale to tak jak powiedziałem, to nic nie odzwierciedla. Wszystko jest tak bardzo ciasno obecnie w naszej konferencji, że jedna, dwie porażki może sprawić, że automatycznie spadamy z trzeciego czy czwartego miejsca na siódme i jesteśmy, no, jest, że tak powiem, chodzimy po naprawdę cienkiej linii. Trzeba każdy mecz walczyć, wygrywać, ponieważ tych meczów chyba zostało już teraz 15-16 do końca sezonu i, no, i trzeba wygrywać je. A jakbyś ocenił swoją formę? Pamiętam po jednym z meczów, gdzie chyba zdobyłeś 19 punktów, mówiłeś amerykańskim dziennikarzom, nie oceniajcie. Zobaczymy jeszcze przez przez najbliższych kilka miesięcy. Chociaż jak mówisz, ta rola centra w NBA bardzo się zmieniła. No tak, no zdecydowanie. Nie jestem sam czas gry na parkiecie, jak było przez ostatnie 10 lat, jakie miałem na parkiecie i moja rola została, że tak powiem, drastycznie zmniejszona w zespole. W takim kierunku idzie NBA, pozycja centra została, że tak powiem, no kończy się. Nie ma już takiej pozycji jak center w NBA. To, że zaczynamy mecz w takiej piątce, nie oznacza, że kończymy i gramy w ciągu meczu taką piątką. Dlatego ja jestem sporadycznie na parkiecie, są tu już tylko epizody w tym momencie i no niestety muszę to zaakceptować i starać się w określonym takim ograniczonym czasie minut zrobić jak najwięcej. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Marcin Gortat. Dziękuję bardzo. Ciekawe, czy Marcin Gortat swoją drogą zakończy karierę w Orlando Magic. To jest... To byłoby piękny scenariusz. To było piękne zwieńczenie tej przygody. Lechia Gdańsk przegrywa z Legią Warszawa 0-1, ale teraz już zaczynamy naszą cotygodniową wędrówkę po ligach zagranicznych. Lada moment zakończy się mecz Tottenhamu z Bournemouth. Koguty wygrywają 4-1. Wcześniej Arsenal wygrał z Watfordem 3-0. Północny Londyn więc triumfuje. A co działo się na Wyspach Brytyjskich wczoraj? O tym już nasz korespondent Adam Dąbrowski. Gerrard! Corner taken, digs in! Czasem wynik jest lepszy niż gra. Tak było w przypadku weekendowego meczu Swansea. Ekipa Fabiańskiego grała z Huddersfield i zremisowała 0-0. To oczywiście fenomenalny punkt. Przed meczem byłby dobry, a po wiemy już, że jest fenomenalny. Trener Carvajal pozostaje przy metaforyce muzycznej. Tydzień temu mówił, że jego ekipa grała na boisku rock and rolla, a w tym tygodniu się rozwijamy, idziemy w górę. W kierunku kultury wyższej. Zaserwowali nam operę, my musieliśmy tylko się wsłuchiwać, to oni dyrygowali. To prawda, gracze Huddersfield trzymali przy nogach piłkę przez 81% czasu gry. W całej historii Premier League większe posiadanie o 1 punkt procentowy miało City 6 lat temu w meczu z QPR. Walijczycy nie oddali w tym meczu ani jednego strzału. Od początku sezonu 2003-2004 przydarzyło się to tylko 3 drużynom. Łukaszowi przydarzyło się za to parę interwencji, za które jego koledzy powinni go nosić po tym meczu na rękach. Manchester pokonuje Liverpool. Nie sprawili nam aż tak wielu problemów. Dawid chyba nie wyciągnął żadnego gola. Ale to prawda, że często mieli inicjatywę. My bywaliśmy bardziej pasywni. Oni kontrolowali piłkę, a my nawet bez niej kontrolowaliśmy jednak mecz. To trener Jose Mourinho, a to trener Jurgen Klopp. W pierwszej połowie dominowaliśmy. Dobre dośrodkowania, często podchodziliśmy pod bramkę, do tego strzały z dystansu, niezłe stałe fragmenty gry, ale cóż, ostatecznie to nie wystarczyło. Doskonały mecz Rashforda w tym roku za dużo sobie nie pograł. Swoje zrobiło przybycie Sancheza. Kiedy więc dostał szansę, wykorzystał ją doskonale, zdobył oba gole. Nie umknęło to uwadze trenera kadry Garetha Southgate'a. W końcu mundial w Rosji już niedługo. Albo i nie. Sergei Skripal and his daughter Yulia have spent a third night in a critical... Z brytyjskiego rządu w tym tygodniu sygnał. Jeżeli będą dowody na udział Moskwy w ataku na byłego agenta MI6 w Salisbury, to z mundialu nici. Myślę, że ciężko będzie w takiej sytuacji pojechać tego lata na mundial. Ciężko byłoby sobie wyobrazić, że Zjednoczone Królestwo mogłoby być w tym wydarzeniu reprezentowane w normalny sposób. Z całą pewnością musielibyśmy to przemyśleć. To szef dyplomacji Boris Johnson z Izby Gmin. Wróćmy jeszcze do Manchesteru. Być może kluczem do tego spotkania jest ciekawa statystyka. 7 razy w weekendy Liverpool podchodził do ligowego spotkania tuż po meczach Ligi Mistrzów, a wygrał tylko raz. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. We włoskiej Serie A Juventus zgodnie z oczekiwaniami pokonał w Turynie Udinese 2-0, ale było też kilka niespodzianek. We Florencji za to opłakiwano Davide Astoriego. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. W bramce Juventusu dziś bronił Wojciech Szczęsny. Popisał się jedną świetną interwencją. Dwie piękne bramki strzelił Dybala. Sampdoria z Karolem Linettym przegrała 1-4 z kandydatem do spadku Crotone. Dwa punkty na Sardynii w Cagliari straciło Lazio. Padł wynik 2-2, a w ostatniej minucie fenomenalną bramkę piętą zdobył Immobile. Pewnie będą ten wyczyn pokazywać we wszystkich telewizjach. Natomiast we Florencji mecz Fiorentiny z Benevento było 1-0, był poświęcony pamięci zmarłego kapitana Davide Astoriego. Grał z numerem 13. W 13 minucie zatrzymano grę na kilka chwil i rozległy się brawa. Kibice na trybunach przygotowali piękną scenografię i wzruszające transparenty. Strzelec bramki meczu Vitor Hugo oddał salut koszulce z napisem Astori. We wtorek Roma zagra u siebie z Szachtarem Donieck o awans do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, więc mecz z Torino rozegrała w piątek. Opromienieni efektownym zwycięstwem nad Napoli 4-2 i to w Neapolu, Rzymianie na Stadionie Olimpijskim rozbili rywali 3-0. Wynik brzmi przekonywująco, ale trener Di Francesco nie był do końca zadowolony. Torino grało bardzo dobrze pressingiem, naciskali na nas, skracali dystans, a my robiliśmy wszystko, by wpędzić się w kłopoty samemu. Trzeba zapomnieć o pierwszej połowie, pod każdym względem, a przede wszystkim mentalnym. Natomiast w drugiej zagraliśmy świetnie, o taką grę chodziło. Beppe Bergomi, analizując ten mecz w kluczu wtorkowego starcia z Szachtarem, w Charkowie ukraińska ekipa zwyciężyła 2-1. Powiedział, Roma nie może oddawać rywalom 45 minut meczu. Dziś powinna stracić w pierwszej połowie dwie bramki i przegrać mecz, a to się nie zdarza po raz pierwszy. W tej chwili Genoa gra u siebie z Milanem, a wieczorem w katedrze włoskiego futbolu, jak Włosi mówią o stadionie San Siro, mecz kolejki Inter-Napoli. Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik usiądą na ławce rezerwowych. Natomiast we środę odbędzie się przełożony z powodu śnieżycy mecz Juventus-Atalanta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W trzeciej stronie medalu to już wszystko. Elżbieta Różycka, Michał Jakubik, Jan Kałucki i Adam Malecki. Do usłyszenia. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Zapraszamy do reklamy. Dajesz, mruczek, dajesz! Nie poddajemy się! Jeszcze 5 powtórzeń! Chcesz schudnąć? Odchudzanie musi być trudne? Nie z kasą Stefczyka. Jeśli chodzi o raty, to można zrobić to w prosty i wygodny sposób. Z pożyczką FIT możemy odchudzić Twoje raty, by były proste do spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,23%. Sprawdź pożyczkę FIT w kasie Stefczyka. Pożyczka FIT umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Kasa Stefczyka.pl. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy.